رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ ادب المفرد کی روایت ہے 460, کل ذنوب یؤخرہ اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ, اللہ عزوجلال جس گناہ کی سزا کو چاہے مؤخر کر سکتے ہیں تمام گناہوں میں سے, الا البغی, بغاوت کا گناہ, وعقوق الوالدین, نافرمانی والدین کی, اس کا گناہ, قطیعت الرحم, رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا, قطع رحمی کا گناہ, یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت, موت سے پہلے اللہ ان تینوں گناہوں پہ انسان کی پکڑ کر لیتے ہیں, باقی گناہوں کو بس اوقات مؤخر کر دیتے ہیں کہ قیامت کو اس کی سزا ملے, اور ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کر لے, لیکن ان تینوں گناہوں کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق, عذاب کے دو دروازے ہر وقت کھلے ہیں, اور داخل کون ہوتا ہے؟ ایک شخص جو بغاوت کرنے والا ہے, اور اس سے پہلے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے, وہ عذاب کے دروازوں میں اپنے آپ کو خود ہی لے جاتا ہے. ان اللہ لیعجل ہلاک العبد اذا کان عاقا لوالدی لیعجل له العذاب, کعب الاحبار کہا کرتے تھے. اصل میں اللہ جلدی اس کو عذاب کیوں دیتے ہیں؟ یہ گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کو جلدی ہی عذاب ملنا چاہیے, کیونکہ اس نے اس وفا کو بیچا ہے اللہ عزوجل جلال کے بعد جس وفا کی قدر کی اللہ نے تلقین کی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا, فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو, اور احسان سب سے پہلے والدین کے ساتھ کرو.